أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد دزنا زجر دے انکرینو تا پہ انکار دا آخرت اور پسی بیا تخویف اولائک الاغلال فی اعناقہم سر ذکر گئی مخ کی آیاتونو کی دلائل ذکر کلو دلائل سماویہ و ارضیہ پا قدرت دا اللہ دے دا پارا چی دا خبر ثابت شی چی کم ذات چی دا قدرت ہو په دې غټو غټو سيزونو باندې شته چې اسمانونه پیدا کولی شي زمکه پیدا کولی شي د زمکه غټ غټ اشیاء د قدرت کې دي نباتات نو څنګه باغا بیا انسان دوباره ژوندې نکی ځکه قادر چې کوم په قوی باندې قادری په غټ باندې قادری خو بڑو کې خامخا قادری دې وجه نه زجر ور کوي د خلکو لا چې ګوره دی اخرت نه مني دوباره ژوند نه مني وان تعجب فعجب قولهم او کته تعجب کې نو تعجب دا دا خبر ده دی مانه کته تعجب کې نو دا تعجب خبر خود دی ده دا خلق تکذیب کوي دا کافر او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او ته تعجب کې نو فعجبن قولهم مانه فعجبن فحقیق بالعجب قولهم یا تکذیبهم بالبعث دا غیر قول ډیر د تعجب دی بیا شغی انکار کی دا آخرتنا او دا سی ہوئی ایزا کننا ترابا آیا چی شوک لخور ایننا لفی خلق جدید آیا مونگا پا پیدایش نوی کیو مانا مونگ چی کل خوری شو خورو سر زری زری شو او زمکی سر زمک شو بیا با اللہ مونگ دوبارا جوندی گئی مانا دا دیر زیادہ محال گنلا او کرتبیوی ایزا کننا ترابا مانا انو باسو ایزا کننا ترابا ایا مونږ به دوباره ژوندۍ کیږو چې کله خوري شو نو نوې پیدایش به الله راکړي دا څنګه کیدی شي دا څنګه کیدی شي ګوره حمزه دوه ځله راوړو ا اذا كنا رستو ا ان دا یو حمزه ر استفهام دی خدا مقصد پکې تاکیدی او دا چونکه ډیر ځله دی دا شان انکار کړی دی استفهام انکاری وي کنه په ډیرو ځینو کې قران کریم کې تقریبا یو لزله د دې خلقو دا انکار ذکر دی د آخرت نه چکم منکرین دا آخرت دی کافر پنه سورتونو د قران کریم کې داغه ذکر شته دلته سوره رات کې رستو سوره بنی اسرائیل کې بیا سوره مومنون کې سوره نحل کې سوره عنکبوت کې سوره سجده کې سوره صافات کې سوره واقعا کې او سوره نازعات کې نو ګونو زینو کې د دې ذکر شته او سره ده نه چکم سره پوی دی عاقل دی ناغه پویږي چې اسمانونو او زمکا اغلوی مخلوقات او لوی اجسام دي د خلقو د پیدایش نه داغه پیدایش زیات ګران دي او هغه پاغه قادر دي او دا رنګ اول پیدایش چې چا کړی دي داغه د دوباره پیدایش ته مخلوق زیات آسان دي لکه څنګه چې سوره احقاف کې الله فرمایل او لم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى سوره احقاف دې ارشاد کې آیا دا خلق سوچ نه کوي چې یقینا الله غزا چې پیدا کړی دی اسمانونه او زمکه او نه دې ستړې شوې په پیدایش د دې سيزونو قدرت لرونکې دې په دې چې ژوندې وکی دا ټول مړی نو دا ظالمان انکار کوي او نه مني نو زه کوس په دې باندې حکم کوي الله چې دا ډوره خطرناک خبره کوي او انکار کوي نو اولائک الذین کفروا بربهم دا صفتونو علاقه کسان دی چې کفر کړل دی پرب خپل دا کافر خلق دی کنه دی دا الله د آیاتو نه انکار کوي دا غد رسول تکذیب کوي او انکار کوي دا الله د قدرتونو نه اولائک الذین کفروا بربهم او اولائک الاغلال فی اعناقهم او دا صفتونو علا توقونا با اچولی شوی د دی په سټونو کې په قیامت کې ابو حیانی اندلسی وی وی ظاهر دادا چې حقیقتن بولا الله په سټونو کې دا اغلال او توقونا شي او لکه څنګه چې الله فرمایلی مو سور غافر کې او آیات کې چې اذل اغلال فی اعناقهم والسلاسل کله به چې د دی په سټونو کې توقونا پراتی په لاس به ول په زنجیرونو تړلی او یو یسحبون دی براخ کلی شي پل مخی بیر آخی دا زلت پا دور بانی جہنم تا نظر کیاو فرمائل تولائی کلغ لالو فیانا قیم دا صفتونو علا توقون با اچولی شوی پا ستونو دا دی که او اولائی کا صحاب النار او دا صفتونو علا لازم دی دا اور سرا لازم دی دا اور سرا اولائی کا اہل النار الملازمون لها المستحقون دخولها الماکسون فیها ابداً لا يحولون عنها ولا يزولون داغ خلق دے چی دی با وور سران خطی مستحق دی داغی دا داخلی دو پائے کے وی ساری نبا داغی نبا بدلی دیشی او نبا داغی نبا ختمی گی ولی کفر کردے دے و انکار کردے دا قیامت نو دا پیغمبر تکذیب کردے دے او دی سیزونو دا دی پڑونو بانے زنگ راوستے دے بیا نزرے والا ٹول راگیر کردے دے اغ گناہ کی لکه سورہ متففین کی جو فرمایل کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون دا ظالمان دي نو ذکر هم فیها خالدون ایبدی پدی اور کی همیشه بی گنا بیا ددی داغینا خلاصې دل شتنا ویستعجلونک بالسیئه قبل الحسنه اذن زجر دی په استعجال العذاب کدا ظالمان لگی او الٹا نبی علیہ السلام ته وی چې ته مونږ باندې عذاب راول چې ته عذاب برازي کنه را دي شي کنه ويستعجلونک او په تلوار غواړي دي ستانه به سیئات عذاب قبل الحسن مخکې د ایمان راولونه يستعجلونک به سیئات جاعلیها قبل الحسن حسنین مراد ایمان او توحید دی دی سیئه پاغه تلوار کوي په عذاب تلوار کوي او حال دا چې حسنه پریخی دا مان ایمان تر اتلی پریخی دی دې ته اتباق کنه چې خو سیئه ذکر شو بل خو حسنه لکه څنګه چې رستم را روان دی وقاد خلت من قبلهم المصلات او یقینا تیر شوی دی مخکې د دینه المصلات عذابنا شرمون کی العقوبات الفاضحه قسم قسم عذابنا چې هغه الله په دې باندې د دې په شان خلقو باندې راوستیو او غیت باکړی زندگی غیت نه پوری وقاد خلت من قبلهم المصلات او یقینا تیر شوی دی مخکې د دینه هغه خلقو باندې چې غی انکار کړو ناکاره عذابونه مصلات باغی باندې تیر شوی دی نو مصلات دا د مصلتون جمع ده ثمرتون په شان ته دا عذاب ته وی کنه او مطلب څه دی مزت عقوبات امثالهم من المكذبین تیر شوی دی سزاگانی دا دی غنط دا خلقو دا مکذبینو نا دا اولی دی داغین عبرت ناخلی او مسولا دیو دا زکووی زکا دا عذاب او دا اغا جرم پمینس کی مماثلت تکنه سنگا چی دی جرم کرده دا داغی پشان عذاب اللہ ورقی لکا سنگ چی اللہ فرمائیو سور شورا کے چی وجزا و سیئات سیئات مثلوها سزا دا بده بدی دا غیمرا نزکی دلتا تعبیر داغی نه په مسولات سره وکړه د مسولتون جمع چې هغه عذاب مماثل او داغی دا جرم سره او داغی دا کفر سره و ان ربک لزو مغفره للناس علی ظلمهم او بشک ربستا خامخا خاوند مغفرت د خلقو ته علی ظلمهم سره د ظلم د دینه معنا په گناهونو د دی سره د ظلم د دینه او ان ربک لشدید العقاب او یقینا رب ستا خامخا سخ عذاب ورکونکی دی معنا دواړه ذکر کوي چې دوه قسمه خلق دی دنیا کې یو هغه دی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره منلی ده او ایمان ته راغلی دی اگر چې دا هغه نه څه ګناه شوی دی بیا به الله بخي ان ربک لذو مغفره للناس نو الناس مراد مسلمانان دي چې الله به هغې ته مغفرت کوي علی ظلمهم سره د ګناهونو نه چې ګناهونه تی شوي دي الله مالوسی تفسیر روح المانی کې یو بل معنی هم کړی و چې مطلب یې دا دی چې ظلم کفر ته ووایه او مطلب یې دا دی چې خاوند مغفرت ته خلقو ته سره د شرک داغینه معنا سو د دین عذاب رستو کوي ځکه مغفرت په معنا د تاخير د عذاب دی بل معنا کړي وا او قرطبی او بل معنا هم کړي وا چې لزو مغفرت للناس على ظلمهم معنا لزو مغفرت للمشرکین اذا امنوا بخنه کوونکې د مشرکانو ته خو چې کله ایمان وروړي توبه بس دا ټول دې ځکه احتمال کې دي شي معنا مقصد بیدائی چې الله جل شانو خلق ته مغفرت کوي سره د ظلم داغینه نو که شرک کړل توبه او باسه به الله بخي یادا چې مسلمان دې موحد دې او ګناهونه تشوي دې نو غوته الله بخي او عبد الله ابن عباس په دې معنا باندې دا ویلو چې کوم معنا ما وکړه چې لیس فی القرآن آیه ارجا من هذه قران کریم کې دا ډېر د امید آیت دې ایمان والے د پاره چې الله فرمایي چې زب ایمان والے ته مغفرت کوم سره د دینه شر دینه ګناهونه شوی دی بیا به بخم خو چې کله عقیده د توحید ده او په خپل ګناه پیمانه ده نادم نه به باغی سین زوري نه کوي د دې وجنه دا ډیر ارجا آیات ته ډیر د امید آیات ته او ان ربک لشدید العقاب او یقینا رب ستا خامخا سخا عذاب ورکوونکي د کافر لا نمنون کلا چې څوک په عقیده د انکار د قیامت کلک پاتې شو ترمرګې د پیغمبر خبره نه منلې ایمان ته نه راغلې داغه د پاره دا سزا ذکر کړه او د دینه دا الله جل شانو ډیر زینو کې دواړه یو ځای ذکر کړي یو غاړه ته مغفرت ذکر کړي نو بلې غاړه ته خپل عقاب ذکر کړي او دا قانون دی چې د رجا او د خوف د امید او د یری د تعدیل د پاره د دې د برابرولو د پاره دواړه الله ذکر کړي د دې پاره چې انسان د امید او د یری په منځمن کې وخت تیر کړي صرف امید هم ایمان نه دی او صرف یره هم ایمان نه دی د منځ منځ کې به وخت تیره که قرآن کریم کې ډېر آیاتونه په دې راغلي وو سورة انعام کې تاسو تیر شوي دي یو سل وو سل ویخ آیات کې چې فإن کذبوک فقل ربکم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين کدا خلق ستا تکذیب کړي نو ته تو آیا ستا رب خاوند رحمت فراخ دی او نشي واپس کېدی عذاب داغ د قوم مجرمانو نه دواړه ذکر کړل کنه یو غاړه د خپل رحمت ذکر کړي بلې غاړه د عذاب ذکر کړي دغه شان دی سورې هجر کې هم فرمایلی دي الته نه سلوي خو 50 آیات کې چې نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم خبر ورکا زما بندگانو ته چې یقینا زه ډېر بخنه کوونکی مهربان يم او بشک عذاب زما هم عذاب دې دردناک دواړه ذکر کړو دغه شان دی سورة عراف کیم تاوستا تیر شوی دی اوصل وش بیتا کی ان ربک لسریع العقاب و انہو لغفور الرحیم یقیناً ستا رب خام خاص در عذاب ورکا انکی دیو یقیناً اگر دیر بخنکا انکی مہربان لے دوالا ذکر کئی خوا او دوالا کی دیتا خبر اشاری یو کافر دی ناغلب اللہ سزا ورکوی یو اگر چی ایمان تراغے یا دی مومن گناہ تی شوی دی نا اللہ بے بخی نتولو تا شامل شو ویقول الذین کفرو او دا حدیث کې مراغلیو ابن ابي حاتم د سعيد ابن مصيب نقل کړو چې کله دا آیت کریمه نازل شو چې ان ربک لذو مغفرت للناس على ظلمهم نو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم او فرمایل لولا عفو الله ورحمته وتجاوزه ما حنا احدا العيش ولولا وعيده وعقابه لتكل كل احد کدا الله معفي نه وي داغه رحمت نه وي او د بندگانو نه تجاوز نه وي د یو تن ژوند بنو خوشوي او کدا غو عيد نه وي او دا غ عقاب او سزا نه وي نو ار یو تن به بر وسه کړي ولا غ پر رحمت باندې دا په دې منځ مس کې چليږي کنه د دې وجنا دین رسو الله ذکر کوي هغه شی چې مشرکانو د نبی له سلام نه طلب کو چې هغه معجزه وکنه نو دا غي ذکر کوي او بیا غیلا زورن اور کوي په دې باندې ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ايه من ربه او اذا كافر خلق چول نشی نازل دی په دې پیغمبر معجزات د طرفه د رب ددنه مانه دا ظالمان لګي او معجزي غواړي الله د دې شوبي جواب کړین دی سوره بنی اسرائیل کې وراشي چې وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون مونږ نه یو منه کړي د دینه چې معجزې راولېږو پیغمبر باندې مګر دا چې مخکو خلقو یې تکذیب کړی او چې کله هغې تکذیب وکړو عذاب پرې راغی نو که دین د معجزې تکذیب وکړو نو عذاب به پرې راځي د دې وجې نه نه راځي نو دا کافر دا خبره کوي دا د عناد د وجې داسې کوي عنادي کافر دی دا الله جل شانو طریقه دا ده چې کله بیا آیات منزله راشي او ایمان پیرو نړی شي کنه نو بیا عذاب دغه راځي نو دا خلق لګي او دا قسم اعتراضونه کوي نو الله جل شانو نبی علیہ السلام ته د طریقه د جواب کوي چې انما انت منذر یقینا ته خو بیان کوونکې تاکار بیان د معجزات پیش کول نه دي ستا په ذمه رسول د وحده الله دی خلقو ته تبلیغ د ستا په ذمه باندې او ستا په ذمه دا نه دي چې ته معجزې پیش کړې ځکه دا ستا اختیار نه دی انما انت منذر انما انت معلم یقینا ته خو بیان کوونکې استاد خلقو ته به وحي ښه انما انت رسول علیک ان تبلغ رسالت الله التي امرک بها تو خو پیغمبری الله پتا فرض کړی دی چې هغه پیغامات چې الله تا ته درکئ او حکم یې درته کړی دی هغه به رسوئ خلقو ته و اما الآیات فامرها الی الله او معجزې خو د الله اختیار کړي هغه اختیار پیغمبر لنه دی ورکړی ځکه سورې بقره کې تاسو تیر شو لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشا ستا په ذمه دا نه دی چې خلق هدایت ته راولی دي چې څه غواړي ته د هغه پیش کوي هغه د الله اختیار دی چې چاله توفیق ورکړي د ایمان وربکی ولکن الله یهدی من یشا او د قران کریم ګڼ نصوص په دې باندې بناو چې د پیغمبر اختیار هغه کې معجزه نشته د دې وجه نه څومره انبیا چې تیر شوي دي نو معجزات الله هغه له اختیار کې نه ورکړي هغه د الله نه سوال کړی دی نه چې الله غوښتنه معجزه راغلی ده چې الله نه غوښته نه ده راغلی د دې وجه نه وي انما انت منذر ستا کار خو بیان کول دي تب بیان کې اول کل قوم نه هادو او د هر یو امت د پاره یو هدایت کوونکې شتا الله د هر قوم د پاره یو حاضر لګل دی پیغمبر را لګل دی داعی را لګل دی چې هغه دعوت ورکړي خلقو له الله توتیم دغه شان داعی لګلی مطلب پیدا ای مان لکل امت یا قوم داع من الانبیاء يدعوهم الى الله و الى الدين الحق و سبيل الخير والرشاد دا هر قوم د پاره یو داعش ته د انبیاءونه چې خلق را بلی الله تا او حق دین تا او د خیر لارې تا او د رشد لارې تا لکه سوره فاطر کې بم راشي چلی رشایات کې چې و ان من امت الا خلا فیها نذیر یو امت دنیا کې داسې نشته مگر دا چې پائے کې بیان کوون کې تیر شوی دی نبی راغلی دی غیته خبره کړی دا د نبی متبع راغلی دی او غیته خبره کړی دا نذیر په معنا عام سره بیا متبع د پیغمبر ته هم شامل لې چې داعی او حق طرف ته دعوت ورګي دا پکې یو معنا و او بل معنا پکې مشته چې دام کې دی شي چې په دې مخ کې باندې عطف کا نو دا منذر چې دی کنه پاګه باندې عطف کا او ولکل قوم من هاد انت لکل قوم هاد انما انت منذر یقینا ته بیان د یری کون کی و انت لکل قوم هاد او ته د هر قوم د پاره هدایت کون کی تر قیامت هم چې سور خلق را روان دي ته د غیر پاره هادی او پیغمبري په کې بل معنا دا ادا معنا هم ډیرو مفسرینو ذکر کړی دا د اکرمنا او د ابو الدحان دا معنا نقل وا او لومبه معنا اکثر مفسرین ذکر کړي او مقصد بیدایی چایات د مشرکانو کافرو بارکی هغه کسان چې غي معجزات له آیات له سي اعتبار نور کو دا غي بارک راغله دي کني نبی له صلوات و سلام او تاغه معجزه ښکار کړی و چې سپوږمې په منځ وټ وټې شوی و دارنګي ونی تابې د نبی له سلام دارنګي د امسانه تور جوړ شوی دا دارنګي دو او ګوتو د منځ نه اوپر اوتري چې روانه شوی دا خو دې عنادن لګیدل او باه سيزونه غوښتل لکه سورې بني اسرائيل کې وراشي چې لن نؤمن لك حتا مونږ ایمان نه وروړو په دې باندې پتا باندې او قالو لن نؤمن لك حتا تفجر لنا من الارض ينبوعا مونږ پتا ایمان نه وروړو تر دې پوري چې ته مونږ له ځمکې نه چینه روانه کې داو کې دا کارونو کې سورې بني اسرائيل کې وراشي کنه او ساري د سرو کوري دای ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه ثم ما الكتاب له موږ ته ګورو د پرې نه رواني الکه فرمایلی قرآن کریم دا غي ذکر کړو کنه وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا بیا دې ځکه الله جل شانو صفا او فرمایل چې دا ستا وظیفه نه ده انما انت منذر ستا بیان خو انذار ستا کار خو بیان دی انذار کولی تعلیم ورکولی خلقو ته او الله هر قوم کې داسې کسر علی ګل دي چې خلق ته دین حق طرف ته دعوت ورکړلې او خلق یې منل دي یا نه دي منل چا چې نه دي منل په عذاب راغلل چا چې منل دي الله بچ پاتې کړی دي او خلق ولې کله قوم نه حد یا داسې وایي ته هر قوم د پاره هادي او بیا د آیتونو دا معلومه شو صفه چې خلق داسې دنیا کې شته چې غیر قیامت نه انکار کوي او دا تعجب پکار دی په داسې خلقو باندې چې غیر لګي د قیامت نه انکار کوي دا رنګ کم سړی چې د قیامت نه انکار کوي دی کافر دی ولې د الله د قدرت نه منکر دی او کم سړی چې د الله د قدرت نه منکر دی کافر دی دا رنګ د نبی د خبر نه منکر دی نبی خبر ورکړل چې قیامت را روان دی آخرت به وي او دې دا غی انکار کوي نو کافر دی د دې وجنه فرمایل اولائک الذین کفروا بربهم مخ یو فرمایل کنا اولائک الاغلال فی اعناقهم دا رنګ دیم ذکر کړ چې کم کافر دی دا غد پار عذاب دی همیشه وهم فیها خالدون پته لګی کافر دی دا رنګ الله جل شانو کلا عقوبت رستوکی د دې امت نه او دا الله جل شانو رحم دی چې کله رستوکی ا دا رنګ الله کله مشرک ته تجاوز کوي معافی وته کوي کله شی ایمان طرف تراشی دارنګه ګناګار چې کله توبه واسي هغه ته معافي کوي د دې وجه نه ما مخ کې وی چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وي ارجا آیات آیه په کتاب الله ډیر د امید آیات د الله په کتاب کې د آیات کریمه تاسو ته دی بګي الله یعلم ما تحمل كل انسا وما تغيظ الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار دې زنا خلاصه کې مخ کې درشي او بل باب دی او پدې کې دلایل ذکر کړي مظاهر د علم د الله ذکر کړي چې علم د الله محیط ته پارسیز باندې او دا ظالمان د الله د علم نه منکر دي د دې وجه دي ته احکام بیانېږي او دې سره دا غینه انکار کړي قیامت نه انکار دي د قران نه انکار دي د نبی نه انکار دي الله یعلم الله پوئږي ما تحمل کل انسا باغې چې پورته کوي هر زنانا په ګډه خپل کې او ما تغیز الارحام او باغ سو چې کمیه بچ دانه او ما تزداد او باغ چې زیاتې الله ته پته ده الله عالم نه پار چیز باندې نو زنانا چې هغه په حامل ده نو الله ته داغه پته ده بل چاته دا پته نه لګي داغه د تفصيلات وګورېخه که نفس پته وته ولګي چې یا مذکر دی یا مؤنث نن سبا په الو باندې کنه ناغنا ما تحمل منا من ذكر و انسا و صبيح و قبيح و طالح و صالح دار قردبی وغیره وی چه دا ناری نده که زنان ده خیسته بای که بد شکل بای نیک بای که بد بای عمر بای سوره وقت بای سوره تیره روح با پیدا کی گی کنه دماغ بای کار کی و کنه بگی دا بلا تفصیلات تی ما تحمل کل انسا مال دولت بول راضی و که بدیزی غریبی گی با دا غط پتره چې دې یو د کوم بچې دې د باندې دادا ادوار را روان دي او دې ودوره دور عمر تیرې او په ژوندګي کې په دادا انقلابات راځي ما تحمل وکړه ټول تفصيلات ته اشاره لري چې تاسو پته نشته سیوا د الله نه او ما تغيظ الارحام او ما تزداد او هغه چې کمي رحمونه او هغه چې سیوا کوي دې کې چا وي عبد الله ابن عباس رضی الله عنه د قتاده تاریخ تفسیر کوي نه کل کلو چاغه چې د نهو میاشتو نمخ کې پیدا کیږي او هغه چې د نهو میاشتو د پاسو وخت یې دوه الله ته معلوم دي ځکه زیات نه زیات مود نه میاشتې دي په لسمه میاش اکثر حمل هغه زیږیږي داغه بچي پیدا کیږي د زنانه خو اس کله داسې وشي چاغه نه مخ کې الله جل شانه هغه پیدا کی نشپد میاشتې مور ګډه کې اوسه دي دنیا تراشي مشهور بادشاہ دی عبدالملک ابن مروان تاریخ داغه باره کې لیکلي دي شپږم میاش باندې پیدا شپږ میاشتې پس پیدا شوې ده داسې پکې مشته عام چې نهه میاشتې پسې بیا خو چا پکې ویلو چې پنځه کاله پسې چا وی دوه کاله تیر امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ موالک کې بعضې کسانو وی پنځه کاله چا وی سلور کاله خو هغه داسې څیزونه وو چې د خلقو تجربو ته کتلي وو پای کې سنس نشته نه حدیث ته په دې باب کې او بعضې پکې لا دام ویلو علماو کې چېر نهه میاشتې اخیری حد تر دین اخوانی خو دا ټول اندازې دي د خلقو الله ته پته ده ار سور وخت یرول شي لکه بعض داسې مشته چې سلور کاله پس پیدا شوی دی ضحاک رحم الله مشهور تابعی تیر شوی دی د سلور کاله پس پیدا شو او چې پیدا شو دنیا ترغه غاخونه پورو خاندلې واړه ماشومان جاړي چې پیدا شي غا خاندل دا خدای الله شان دی کنه او ما تغیز الارحام او ما تزداد خ او دې کې بل معنی هم ده اغا چې کمی یې لړمونونه معنا بچدانه او هغه چې زیات هي معنا سو اغه وینا چې کم راضی کم حیث چې راضی کم ماهواری چې راضی کم جامع چې راضی کله کم شی او کله زیات شي کله لږ وخوالی او کله ډیر وخوالی دا الله ته معلومات دي چې دا بدرې ورې چلیږي دا الله سورځي باز هغه چې باغې باندې دوام وکي دا چې زنانه شتا چې کالو سر داغه کوم دغه جامع او دا وینې رواني ما تغیز الرحم ولا غته پدلخه بل چاته دا پد نشته او کل شیء عنده بمقدار او هر یو سیز دا الله سره په خاص انداز دی معنی دا هر سیز تقدیر شوی دی دا به منی او په تقدیر باندې ایمان فرض دی لکه د قران کریم نصوص په دې باره کې ها ان کل شیء خلقناه بقدر الله جل شانو هر سیز مون په خاص انداز پیدا کړل دی دا فلانی انسان به دنیا ته راځي په فلانی ټیم کې به راځي په فلانی قوم کې برازي په فلانه خطه کې برازي د دوه عمر دورې د دوه شکل داسي د دوه علم داسي د دوه اخلاق داسي عقیده به داسي د به پیداکي په ایمان د به مري په ایمان د به پیداکي په کفر د به مري په کفر د به پیداکي په ایمان مري په کفر د به پیداکي په کفر مري په ایمان الله ته پته راغنا کل شی عنده بمقدار دا اندازې غته معلومې دي بل څوک نشته خا او تقدیر باندې ایمان فرض دی ګوره تقدیر ته مونږ قسمت هم وایو چې کله څه خبر راشي خلق زمونږ وی قسمت وکنه نو بعض کسان پکې وی ملک قسمت پکې چاره وستري وي قسمت تقدیر ته وی کنه که تقدیر نه منکر شو خو غټ کافری ته پته نشته چې علما تر دې پوری وی چې او سړی دور نیک دی چې اغا دومره روزي اونیسی دومره روزي کنه چې داغه نه پړې جوړ شي پړې دور نریشی او د شپې دور ولاړ الله ته کی چې داغنه د لیندې مزه جوړ شي دا چې را کوک شي د لیندې پشان دی او بیا یو سړی ولګي او د حجر اسود او د مقام ابراهیم پمینس کې د فضل ملال کې هغه د سګونانی خو بیا هم د غلال شی به الله جهنم ته داخلي ولې تقدیر منکرو ته تقدیر انکار دور الوی کفر دی ها او د دې وجه نه قران کریم نه سودا چې کله شی نه انده وبې مغلس بار بار آیاتونه قران کریم کې راځي ناغه خلق چې ناپوې خلق دی کنه کله کلوې مړه قسمت ستوي دا خوې کته کړې خر نه وي قسمت هغه عزیز دی کنه چې ته ډېر لته وې دو دکانداران دي دو تاجر دي دو زمیدار دي دو نوکران دي دو رونه دي یو شان مهنت کوي یو شان منډوي یو سره مال ډېر راغی د حلال او یادوم د حرام او غلا نه یادو بل سره کم دي یو خود ون تیریږي د بل خراب یو باندې حادثه او حالات ډیر رالو په بل نه دا سوک راولي الله جل شانو حالانکه ظاهر کې چې ګوره مهنت د دواړو یو شان دی بلکې کله کله داسي چې اوسړي مهنت ډیر دی او کمایي کم ده او د بل مهنت کم نه کمایي ډیر ده نو دا اوس دا شان دی هغه تقدیر کې دا مقرر کړی دی زمون خلق منی دا عام زمیدار مو مړه قسمت داسو دا قسمت دی او چې قسمت نه منی کنه تقدیر نه منی یو خو بلای چې په زندګۍ کې هغه چې تر پریشان نه خلاص نشي همیشه په دې په پریشانی ولې حادثه خو پارچا راځي کاغه د پلار او د زوی غم دی کده خزي غم دی تلل دی کده یار دوست تلل دی دنیا نه کده خپل خپلوان تلل دی کده مال تلل دی خو چې وسړی تقدیر منی هغه وي بس الله را کړو الله واغستو او حدیث کې مرضی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعات کې ناشتو او په دې کې کسان مالو ورته وي وین وسید د زن قدم په حال کې دی او په دغه وخت کې د محمد رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په لونو کې د غیو لور زینب رضی الله عنها د غیو زویو نو په خاندان کې د یو نارینه د ځکه د نبی علیه السلام خپل بچی چې کوم نارینه شوی دی په وړوکوالي وفات دی ابراهیم پکې د دوه کالو وفاتو نو ظاهره ده چې ډیره دغه خبره وکنه او نبی علیه السلام هغه د سوی اکم کس چې راغله او هغه ته وی ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده بمقدار الله چې اختیارو ان لله ما خذا نو چې کوم واغست هغه دا ملک دا را کړیو او دا غي اختیار دي چې را کړیو دا غي اختیار دي چې واغست هر څه د غسر په خاص انداز دي کل شی عنده بمقدار او په تقدیر کې هر یو څه د پاره یو نیټه د انداز دي دا غي نه خواکیږي نه بیا ولې تړل چې ځان لا تا چې الله جل شانو دا تقدیر لیکل دي او فیصله شوی چې په دې وخت باندې مریضي بر دنیا نه نو به دنیا سوکراټینګول شي ډاکټرانو نشي راټینګول نو ګورې ډاکټرانو ته ناشتي ته دنیا سپیشلیستانو ته ناشتي چې کومري ناغم مالدار ترینی دا نه چې مال او دولت وسره ني لیکن بیا هم زی ولې تقدیر دی اخو دې نشي پاتې کېدی کمی اوربشی چې د ژوندګي وه ختم شي وي خلک وي کنه دې اوس روان دي او بیا وته دا خبر وکړه په صرف یو کار وکړه مرها یا مروها فلتصبر ولتحتسب بس هغه ته دا وایي چې صبر دې کوي او دا صبر دې ثواب غني صبر دې کوي ادا صبر دې ثواب غني دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه وا تعزیت هم په داسې طریقه باندې ورکړل دي چې تولې خفه کېږي الله درکړو الله غستر بل چانه دې غستې کړه دو په تقدیر کې عمر ویل دی به وو خو چون کې تقدیر کې رده ژوندګي نو وانه د مسلمان دا یقین دی چې کوم حادثه چې راځي نو ظاهر کې به یو تن له طرف نه لیکن دا لیکل الله دا غوړي لن یصيبنا الا ما كتب الله لنا كل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهاده هو دې پپټو سيزونو پخکارا الکبیر لوی ذات تی لوی شان والا دی الذی کل شین دونا اغا ذات تی چه هر سیز داغن اخکت دی کبیر دی گنا المتعال پاک تی دا صفات دا عیبنا المتعال یعنی الانداد و شرکا داغن ند نشتا داغن شریک نشتا داغن مثل نشتا داغن مساوی نشتا داغن مناوی نشتا داغن مقابل نشتا المتعال پاک تی دا صفات دا عیبنا دا صفات د الله وګوره سواء منکم وره مخکې وي چې الله ته دا معلوم دي چې په دنیا کې هر زنانه کم حمل پورته کوي او رحمونه څه کمی او زیاتې او کوم سیز چې دی نو هغه سره په خاص انداز باندې دی دارنګې په پټو معلم دی په ښکاره هم نوس وي ستاسو په ښکاره وینا هم خبر دی او په پټه وینا هم سواء منکم دا ټول دلایل دي علمي ښه عقلي دلایل سواء منكم برابر برابر دي ستا سنا د الله په علم کې من اثر القول هغه څوک چې پټه وینا کوي و من جهر به هغه څوک چې ښکارې کوي که څوک پټه وینا کوي تر دې پورې کنه چې صرف یو تن ته صرف وقت کې وې چا مون لري دو او الله ورې دي لري الله ورې دي لري داغه نه پټ نه دي ګوري د مخلوق نو پټي داغه نه پټ نه دي نه دي پټول شي عائشه رضی الله عنها وي یا خو هغه ذات ته چې زنانه رااله خوله رضی الله عنها او نبی له سلام سره په کور کې زما په کور کې خبرې کولې خو ما وونه نه چې سی وي او الله د اوسمانونو د پاسه د عرش د پاسه خبرې وورې دي قد سمع الله قول التي تجادلك عن زوجها وتشتكي الى الله الله وورې دي هغه خبرې چې دي زنانه نبی له سلام ته کوم شکایت وکړه خپل خاوند چې خاوند را سره دا بد وکړو دی وکړو دی وکړو عائشه رضی الله عنها وی اغه سمیع ذات ته کنه سواء منکم من سر القول دا علم کې برابر دی دا سواء من مستوین برابر دی کنه دا خبر مقدمی ال من سر القول ومن جار به مبتدا مؤخری اغه سوک چې اغه پټه کوي وینا اغه سوک چې ښکارې کوي و من هو مستخف من لیل اغه سوک چې اغه پټی دونکې له شپې و ساربم بنار او ګرځې دونکې له دروازه کدی د شپې پټ پټ روان دی اوس چالاکی کوي اوس فریب جوړی چاته هم الله دې پته دا پټ پټ ګرځي کنه د شپې ملاویږي ملاقاتونه کوي او ټول وخت را روان دی ګوره د شپې شپې ملاقاتونه کوي چې کم خپه دی خبره ځاکې کنه مستخفم باللیل خو الله دې پته را کنه چې دې په دین یتبانی ووته دې په دین یتبانی ووته که در ورځې ګرځي مګه ته پته را وساربم بنهار ها هر څوک چې دې امیر کوم ولاده روغ دی او کنه ناروغ دی ناری نه یو کزنا نه لوی دې کړو کې دي په هر حال کې دي نه الله ته پته لري مستخفن باللیل د شپې څوکړه په تیار کې څوکړه چې بل چانه دي لیدل الله خو لیدل دي او ساره بم من نهار دروازه چې سکه مې غته پته ده نو بل دلیل له معقبات من بین یدیه و من خلفه اخو نور دلیل نو بیا دلیل هو الذی یریکم البرق دا سر دې د ټولو دلایل کنه ګڼ دلایل ذکر کوي عقلی په دې باب کې خان بیا وته ګوره وَإِن تَعْجَبُوا كَتُو تَعْجُبْ كَي نَفَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ نُرْدَ تَعْجُبْ دَا دَا وَيْنَا دَ دِي اَيْزَا كُنَّا تُرَابَ آیا مونگ چی شو خوری اَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِید نَا آیا مونگ با پا پیدایش نوی کیو اولائک الَّذِينَ دَا صِفَتُنُ وَالَ حَغَ كَسَانْ دِي كَفَرُو بِرَبِّهِمْ چی کفر کرده پر ابخ بلوان دی اولائک او دا صفتون والا الاغلالو فی آناقهم توقون با اچولشی دا دی پسٹنو که اولائک اصحاب النار او دا صفتون والا اور والا دی هم فی ها خالدون ایب دی پا دی اور که همیشا استاجلونک بسیئه او دا خلق پتلوار غواری استانا عذابو قبل الحسنت مخید ایمان روڑونا وقد خلت من قبلهم المصلات او یقینا تیر شوی دی مخکی د دینه عذابونه شرمون کی و ان ربک او بشک رب استعل ذو مغفرۃ للناس علی ظلمهم خامخا قاون د مغفرت دی مسلمانانو تصره د گناهونو د دینه او ان ربک او بشک رب استعل شدید العقاب خامخا سخ عذاب ورکون کی کافر الا ويقول الذين كفروا اذا كافر خلق لولا انزل عليه ولنازل نشو په دې پیغمبر باندې آیت من رب اغه معجزه چې مونږ غواړو د طرفه در رب ددنه دا ټکی به ځکه لګې چې نبی له سلام او معجزه ډېر پیش کړې وې کنه نو یا خو کې دې شي چې دې ته پته نه واغره اغه معجزو یا داغه معجزو او ته پته را خو دې وې چې مونږ کوم غواړو دا معجزه پیش کا نو آیت مطلوبه مرادي څه آیت مطلوبه ولی نازل نشو په دې پیغمبر باندې هغه معجزه چې مونږ غواړو د دنه د طرفه در رب ددنه انما انت منذر یقینا ته بیان د یری کوونکې ولکل قوم هاد او د هر قوم د پاره یو داعشته حادشته دعوت ورکوونکې یا زمو معنا انما انت منذر یقینا ته بیان د یری کوونکې ولکل قوم هاد او ته د هر قوم د پاره هدایت کوونکې تر قیامت د کستان رستو بل نبی راتلو والا نشتا الله یعلم ما تعمل كل انسا الله پویږي پاغي چې پورته کوي هر زنانه په خپل گیډه کې و ما تغیز الارحام او پاغي چې کمی یې لړمونونه بچو دانه و ما تزداد او پاغي چې زیاتې یې و کل شیء عنده بمقدار او هر سیز داغه سره په خاص انداز دی عالم الغیب والشهاده هو دې پپټو بخکارا الکبیر الویشان والده المتعال پاک دې د صفاتو د ابن سواء منکم برابر د الله په علم کې استاسو نه من اسر القول اغه سوچ پټکی وینا او من جهر به اغه سوچ ښکار کوي وینا او من هو مستخفم بالليل اغه سوچ پټیدونکو د شپې وسارب بالنهار او ګرځیدونکو د ورځې